الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والقال الشارح والواجب الرابع المبيت بمنى ليالي أيام التشريق تلزيع جانا أركان الحج وواجباته فقلنا الواجبات أربعة الإحرام من الميقات والواجب الثاني الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس والواجب الثالث المبيت بمزدلفة إلى جزء من النصف الثاني من الليل الواجب الرابع المبيت بمنى ليالي أيام التشريق kulala Mina katika zile siku nyusiku za tashriki tatu fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam bata biha kwani mtume sallam alilala kule Mina wa qala litakhudhu anni manasikakum akasema chukueni kwangu ibada zenu wal qawlu bidhalika huwa madhhabu jumhuri ahli alilmi na kauli hiyo kwamba ni wajib kulala Mina ayyamu tashriq jio madhhab ya maulama wengi minhum Malik wa Shafi'i wa Ahmad wa qala Ta'ifa bi anna al-mabita bi Mina mustahabun wa laysa biwajib kuna kundi la maulama linasema kwamba kulala Mina ni sunna si wajib was-sawabu huwa al-qawlu al-awwal lakini sawa ni hii kauli ya kwanza kwamba ni wajibu wa yadullu ala dhalik anna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam rakhasa lirruati walissuqati fi tarki al-mabiti bi Mina mtume sallam aliwaruhusu wachungaji wa nyama na wenye kuwapa maji mahujaji kuacha kulala kule Mina fadalla hadha ala anna ghayrahum la yurakhasu lahum hadithi hii inafahamisha kwamba wengineo hawaruhusiwi kuacha kulala kule Mina wadalla hadha ala anna ahla al-a'dhari yurakhasu lahum fi tarki al-mabit pia hadithi hii inafahamisha kwamba wale wenye udhuru wanaruhusiwa kuacha kulala Mina lakini kama hawana udhuru ni wajibu walale ومن أمثلة أهل الأعذار لكتك مفان يهاون يعذر من لم يجد مكانا مناسبا في منى لبيتوته أسيبات مهالي مناسب كل منى واجلي كلالة فإن هذا الواجب يسقط عنه في واجب وكلالة كل أنموانكيا وسبب هانا مهالي هكبات مهالي فكلالة والواجب الخامس رمي الجمار مرتبة نكupiga vile vikuta vitatu hali ya kuwa kwa mpango فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حافظ على رميها وقال لتأخذوا عني مناسككم مطمئة صلى الله عليه وسلم alihifadhi kupiga vile vijimari thalath na kusema chukweni kwangu ibada zenu kwayo ni wajib رمي الجمار الثلاث مرتبا أكيانزيا الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى والواجب السادس الحلق أو التقصير واجب وستة نكنيو نيلزوت أو بنغوزة فإن الله تعالى قال محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فأثنى عليهم بذلك ويو الله أموصف كهيلو لكنيو أو كفنغوزة مما يدل أن على أن هذا الفعل نسك من الأنساك يثنى على صاحبه به إن فهمشا قم كتندو إيكي تكنيو لموجة كتك إبادة زحج هسفي ومن يكفن يهيفيو ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثة وللمقصرين في المرة الأخيرة في فامشيلو hadithi hiyo kwamba Mtume SAW aliwaombea wenye kunyoa nyele zote mara tatu, akawaombea mara tatu, na wenye kupunguza akawaombea katika mara ya mwisho, kuonesha kwamba kunyoa nyele zote ni aula kuliko kupunguza. Fadalla hadha ala anna alhalqa nusukun bidalalati du'a an-nabiyyi sallallahu alayhi wasallam li sahibihi. Kwa hiyo hadithi pia inafahamisha kwamba kunyoa nyele zote ni ibada, kwa ufahamisho wa dua hii aliyomwombea Mtume SAW mwenye kunyoa, akawaombea mara tatu. Walhalqu la yahtassu an yakuna fi Mina bal fi ayi makanin halaqa al-insanu ajza'ahu. Ile kunyoa nyele hakuhusiki na pale Mina peke yake, bali mahali popote mtu aliponyoa inamtosheleza, sawaun fi Makka au kharija hududiha, sawa ni pale Maka au nje ya mipaka ya Maka inatosheleza. Walwajibu sabi tawafu alwada, wajibu wa saba wa haji ni tawafu ile ya kuwaga. Bi an yatufa linsanu bilbeiti kabla safarihi mubashara, kwa kutufu mtu Alkaaba kabla ya safari yake, kabla ya safari yake mubashara akatufu kwanza. Bihaithu la yabqa ba'da hadha tawafi fi Makka, kwa namna ambayo hata bakia baada ya tawafu hii pale Makka. Qala ibn Abbas umira an yakuna akhiru ahdi nasi bilbayt illa annahu khuffifa lilhaid, imeamrishwa kuwa mwisho wa zama za watu pale Alkaaba iwe ni pale Alkaaba kutufu, isipokuwa amehafifishiwa mwanamke mwenye hedhi, si wajibu tawafu alwada kwa mwanamke aliye katika siku zake. Qauluhu wa ma siwa dhalika masnunatun mukammilatun, zisizokuwa hizo zilizotajwa ni mambo ya sunna yenye kukamilisha haji. فبقيه الاعمال المؤدات في الحج من اعماله مما ليس من الاركان والواجبات السابقه وعددها 11 فانها مستحبات. اعمال زلزبقيه zinazotekelezwa katika haji, katika amali zake, katika amali ambazo si nguzo wala si wajibati zilizotangulia, na idadi yake ni 11, zilizobakia ni mambo ya sunna. Lau taraka hal insanu lam yalhaqu ma'thamun bitarkiha, lau mtu akiyawacha mambo hayo haitampata dhambi kwa kuyawacha, wala yafsudu hajjuhu, wala haji yake hayaribiki, lakinnahu yunqisu min ajrihi, lakini hupunguza thawabu zake. Akiacha sunna ni kwamba thawabu zinapungua, akitekeleza sunna thawabu zinakuwa kamili. Qauluhu wa khususan at-talbiya, hasa hasa talbiya, labbaik allahumma labbaik, hii ni sunna. Tabtadi'u min hini al-ihrami wa tantahi bishuru'i fi jamrati al-aqaba, huanza talbiya tangu wakati wa kuhirimia siku ile ya nane, wa tantahi bishuru'i fi jamrati al-aqaba, na humalizika talbiya kwa kuanza kupiga jamratul aqaba siku ile ya Idi. Wallahu aalam. Qala sharih wat talbiya yushra'u lirijali raf'u sauti biha, hi talbiya ni sunna wanaume wainue sauti zao kwa hi talbiya. Wa yushra'u lahum an yukarriruha kullama ikhtalafatil ahwal, na inatakiwa wazikariri hizi talbiya au waikariri hi talbiya kila hali zinapokhtalifiana. Suudan au nuzulan, ikhtilafu la ahwal, suudan au nuzulan, kwa kupanda au kushuka, kupanda milima au kushuka katika mlima, au talaqati rukban, au wasafiri walikutana, au tafarraqa nasu, au watu walifaritiane, zitolewe hizo talbia. Wa nahwi dhalik, na mfano wa hayo. Wa mimma lam yadhkuruhu almuallif huna, ma yataallaqu bil umra, katika mambo ambayo muallif hakuyataja hapa ni yale yanayohusiana na umra. Wal umra kad ikhtalafa al ulama fiha hal hiya wajiba au la. Umra maulama mikhtalifiana, je ni wajiba au si wajiba umra? Faqala al hanabila wa shafi'iyya hiya wajiba. Al hanabila wa shafi'iyya wanasema umra ni wajiba. Waqala al hanafiyya wal malikiyya hiya sunnatun muakkada. Al hanafiyya wal malikiyya wanasema umra ni sunna muakkada. Wal adharu wal qawlu bil wujub, qawli ambayo iko dhahiri zaidi ni kusema ni wujub, umra ni wajiba kama vile hajj. Lima warada fi hadithi sabiyi ibn Ma'badin lama kala li umara bimahdharin minas sahaba inni wajadtu alhajja wal umrata mafrulataini au faridataini fi kitabillah. Liyokuja katika hadithi ya sabiyi ibn Ma'bad alipomwambia Umar kwa mahudhurio ya masahaba kwamba mimi nimepata haji na umra ni zenye kufaradhishwa katika kitabu cha Allah. Falam yunkir alayhi ahadun, hakuna yoyote aliyekanusha kauli hiyo. Allah asemaje katika Qur'an, wa atimmu alhajja wal umrata lillah. Hii ni moja katika dalili za kwamba umra ni wajiba kama haji. Kala wal adilla tudalla ala adami ijabiha dhaifatul isnadi lam tathbut anin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dalili zinazofahamisha kutowajibisha umra ni dalili ambazo ni dhaifatul isnadi, isnadi zake ni dhaif, haikuthubutu kutokana na mtume sallallahu alaihi wasallam. Wal fuqahaa yaqulun بأن أركانها ثلاثة. مولما وفقه وسمى نغوزو ذا عمر نتات. الإحرام وهو نية الدخول في النسك، نية يكوينجية كتك إبادة، والطواف نطواف، والسعي بين الصفا والمروة نكسعي بين صفا نمروة. والصواب أن السعي واجب وليس ركنا. سوى نكوانب السعي نواجب سنغوزو. Kwa hiyo hizi ni wajibati za umra, al-ihram wat-tawafu was-sa'i, arkan za umra. Wa amma wajibatul umra, ama wajibati za umra, fa hiya al-ihram min al-miqat wal halq aw at-taqsir. Kuhirimia katika miqat ni wajib na kunyoa nywele zote au kupunguza, hizi ni katika wajibatul umra. وبالنسبة لتكرار العمرة فإن الأفضل في العمرة أن يأتي الإنسان بكل عمرة في سفرة مستقلة. كلنغانا نكوكاريري عمرة وما متو أميكونا كولي ألفو أنا كاريري عمرة أنا فني عمرة مرتانو قبل هجرودي كولي كولي أنا فني عمرة مركومي. Asema bora zaidi katika umra ni mtu kufanya umra mara moja tu katika safari yake peke yake. Fa inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa jumhur ashabihi lam yakunu yatuna bi umratayn fi safratin wahida. Mtume sallam na masahaba hawakuwa wakifanya umra mbili kwa safari moja. Wa innama yatuna fi kulli safra bi umratin wahida, sipokuwa walikuwa wakifanya katika kila safari moja umra moja. Wa yadullu ala afdhaliyati hadha anna tawafa linsani bilbeiti khairun lahu min dhahabihi wa iyabihi min ajli litiyani biumra. Inafahamisha hivyo ubora wa hilo kwamba kutufu mtu Alkaaba ni bora kwake kuliko kwenda kwake na kurudi kwake ili alete umra nyingine. Kwa hiyo badala ya kufanya umra mbili na tatu atufu tu pale Kaaba. Wa afdalu min dhalika kullihi salatu linsani fi hadhihi almawatin allati hiya bi mi'ati alf salatin fi ma adaha min almawatin. Bora zaidi kuliko hayo yote ni mtu kusali katika sehemu hizi, hiyo ya Masjidil Haram, ambapo sala moja ni kwa sala laki moja katika misikiti mingine. Wa idha adda linsanu umratan an nafsihi, mtu akitekeleza umra kwa ajili ya nafsi yake, thumma ada, kisha akarudi, au safara, au alisafiri, faata bisafratin ukhra, akaleta kwa safari nyingine, shuri alahu anyatia biumratin ukhra ankaribihi. Ha, inatakiwa ni sunna afanye umra nyingine ya jamaa yake kama atakumfanyia jamaa yake. Lakini sio hiyo safari hiyo hiyo moja ya umra wamfanyia umra watu wote mara kumi, wafanya umra kule kule. Yani wanatoka pale Makka wanakwenda Masjid Tanaim, wanahirimia pale umra, halafu wanaingia tena Makka kufanya amali za umra. Akimaliza anarudi tena Tanaim kuhirimia. Ndivyo watu wengi wanavyofanya. Sasa hii maulama wengi wanakataza jambo hilo, wanasema ni umra kwa safari moja tu, sababu pale Tanaim si mikati ya watu wengine, ile ni mikati ya watu wa Makka. Watu wa Makka wakitaka kufanya umra ndio waenda pale Tanaim wanahirimia umra, alafu wanakuja kufanya. Sasa wewe unatoka huku ukihirimia pale, ile si mikati yako. Ha? Kwa hiyo baadhi ya maulama wanakataza jambo lile la kuhirimia pale na kufanya umra mbili mbili tatu tatu. Wa yushtaratu fi haji niaba wa umrati niaba adadun min ashurut, na hushartiwa katika haji ya unaibu, yani kumfanyia haji mtu mwingine na umra pia ya unaibu, hushartiwa masharti mengi. Ashartu alawwal an yakuna an-naibu qad hajja an nafsihi, ni kuwa yule naibu ameshahijia mwenyewe, ameshahiji. Fa illam yahujja an nafsihi au ya'tamir lam yasihha lahu an yanuba an ghairihi, asipohiji yeye mwenyewe au kufanya umra kwanza kwa nafsi yake, haitasihi kumfanyia mtu mwingine. Wa bidhalika qala Shafi'i wa Ahmad wa jamaa. Kwa hiyo hii ni sharti mpaka yule anayekwenda kumfanyia mtu yeye mwenyewe ameshahidi. Mtume صلى الله عليه وسلم alimsikia mtu mmoja katika hajjatul wada akisema labbaika an shubruma. Mtume akamuuliza man shubruma? Akasema ni jamaa yangu. Mtume akamuuliza hal hajjata an nafsika, je wewe mwenyewe umehiji kwanza? Akasema la. Akamwambia hujja an nafsika thumma hujja an shubruma, kwanza hiji wewe mwenyewe kisha ndio muhijie huyo shubruma. Kwa hiyo sharti ni kwamba yule naibu awe tayari ameshahidi huko nyuma. Ashartu thani an yakuna almanubu anhu mutawaffa au ajizan bibadanihi, awe yule mwenye kuwekewa unaibu ni mwenye kufa au ni mwenye kushindwa kwa mwili wake, ni mgonjwa. Fa in kana qadiran fala yasihu an yuhajja au yu'tamara anhu, akiwa mwenyewe ni mwenye uwezo kimali na kimwili, hana maradhi yoyote, haisihi kumuhijia wala kumfanyia umra. Lianna al-asla fil ibadati at-tawqif, sababu asli katika ibada zote ni tawqif, zimewekwa vile vile kila mtu afanye. Walam yarid an-niyabatu fi hajjin au umra illa fi hali al-wafa wa fi hali ajzi al-manubi anhu, haikuja unaibu kukaliwa unaibu katika haji au umra ila katika hali ya kufa na katika hali ya kushindwa huyo mwenye kufanyiwa. Mafhumu hadhi shurut hadha wadih. Huna naqifu kama kulna anna al-yawm akhiru الدروس الصباحية، فنقف في هذا الباب وإن شاء الله نستمر إذا فتحنا المركز بإذن الله في شهر شوال. فنسأل مولى سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك،